بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب دروس جہاد، مصنف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حفظہ اللہ تعالی، پیش لفظ۔ جیل میں درس و تدریس کے دوران بعض اوقات جہاد کا موضوع بھی زیر بحث آ جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو رفقا کی فرمائش پر جہاد کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خصوصی دروس کا بھی اہتمام ہوا۔ دوران درس سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں محبوس مجاہدین کی برکت سے بعض اہم مضامین بھی بیان ہو گئے۔ کئی بار ارادہ ہوا کہ ان مضامین کو لکھ لیا جائے اور شائع کروانے کے لیے بھجوانے کی کوشش کی جائے، مگر ایسے دروس کئی بار زور و شور سے شروع ہوئے اور ختم ہو گئے، مگر لکھنے کی نوبت نہ آئی۔ حال ہی میں ترمذی شریف کے سبق کے دوران جب کتاب الجہاد شروع ہوئی تو تمہیدی درس میں بعض مضامین بیان کرنے کی توفیق ملی، اور پھر ان کا خلاصہ لکھنے کا موقع بھی توفیق الہی سے مل گیا، چنانچہ اس طرح زیر نظر دروس جہاد کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں 10 دروس پر اکتفا کرنے کا ارادہ تھا، مگر پھر 6 اور دروس بھی لکھنے کی توفیق مل گئی۔ اور اس طرح سے الحمدللہ دروس جہاد کا یہ مختصر مجموعہ تیار ہو گیا۔ ان 16 دروس میں جہاد کے مختلف پہلوؤں پر ترغیبی، علمی اور اصلاحی نظر ڈالی گئی ہے، اور اہل فکر کے لیے بعض اہم امور کی طرف اشارے بھی کیے گئے ہیں، تاکہ وہ ان امور کی مزید تحقیق فرمائیں اور ان امور پر قلم اٹھائیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ راکم تو اختصار پر مجبور ہے، معلوم نہیں یہ مجبوری کب تک قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے یہ سب کچھ لکھنے کی توفیق اور سہولت عطا فرمائی ہے، حالانکہ ظاہری اسباب و حالات کے اعتبار سے یہ سب کچھ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کے شکر کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اس نعمت عظمیٰ کی قدر الحمدللہ ہر وقت دل میں رہتی ہے، مگر خصوصی طور پر اس نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب دشمن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے لکھنے اور مضامین ارسال کرنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اور اسی طرح اپنے ان اکابر حضرات کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی مقبول دعائیں مجھ گناہگار پر رحمت خداوندی اور نصرت الہی کی بارش کا ذریعہ ہیں، اور ان کی محبت بھری سرپرستی مجھے ہر دم ہمت بخشتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کا سایہ رحمت و عاطفت امت مسلمہ پر صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر قائم رکھے، اور ان کے فیوض و برکات کو پوری دنیا میں عام فرمائے، اور مسلمانوں کو ان حضرات سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی ان حضرات کے اقدام عالیہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح ان لاکھوں محبین جہاد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھ بے بس قیدی کے لیے مقبول اوقات میں دعائیں فرماتے ہیں۔ مجھے جب ان کی دعاؤں کی اطلاع ملتی ہے تو دل بے حد خوش ہوتا ہے، اور ان سب مسلمانوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جہاد کے موضوع پر 16 مضامین کا یہ مختصر مجموعہ آپ کے سامنے ہے۔ جہاد صرف علمی مسئلہ نہیں بلکہ ایک عملی فریضہ ہے، لیکن تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ یہ فریضہ اور اس کی اہمیت بہت جلد بھلا دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں وقفے وقفے سے اس فریضے کو اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان جب بھی اور جہاں سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں انہیں اس فریضے کی یاد دہانی نصیب ہو۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، الانفال 65۔ اے نبی، آپ ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے۔ معلوم ہوا کہ جہاد ایک ایسا فریضہ اور عمل ہے جو مسلسل دعوت، تحریض اور ترغیب چاہتا ہے۔ جہاد کے موضوع پر لکھی جانے والی مشہور کتاب مشارع الاشواق الى مصارع العشاق صفحہ 1074 جلد 2 پر علامہ ابن النحاس شہید رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، وَيَنْبَغِي لِأَمِيرِ الْجَيْشِ أَنْ يُكْثِرَ فِي مَجْلِسِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضَائِلِ الْجِهَادِ وَأَنْوَاعِهِ وَقِرَاءَةِ كُتُبِ الْغَزَوَاتِ وَوَقَائِعِ الْعَرَبِ وَأَيَّامِهَا وَفُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَحِيَلِ الْمُقَاتِلِينَ ومصاف الفرسان ومنازلات الأطبال ومعارك الشجعان وما نقل عنهم من الصبر الشديد وانغماس في العدو الكثير فإن ذلك يقوي قلوب ذوي الإيمان ويذهب الضعف من قلب الجبان ويزيد في جرأة ذوي الشجاعة والإقدام۔ امیر لشکر کو چاہیے کہ اپنی مجلس یعنی مجلس مجاہدین میں ان احادیث کو باکثرت پڑھا اور سنایا کرے جو جہاد کے فضائل اور اس کی اقسام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور غزوات کی کتابیں پڑھا کرے۔ اسی طرح عرب کی جنگوں، مسلمانوں کی فتوحات، مجاہدین کی جنگی تدابیر، گھوڑا سواروں کی تربیت، بہادروں کے مقامات، ان کے مارکے اور ان کی میدان جنگ میں مضبوطی اور ثابت قدمی، اور دشمنوں کے اندر گھسنے کے واقعات پر مشتمل کتابیں پڑھا کرے، کیونکہ اس سے ایمان والوں کے دل مضبوط ہوں گے اور بزدلوں کے دلوں سے کمزوری دور ہوگی، اور آگے بڑھ کر جانبازی کرنے والے بہادروں کی جرات میں اضافہ ہوگا۔ وہ مسلمان جو فکری یا عملی طور پر جہاد سے دور ہیں، ان کو تو پہلے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جہاد نماز روزے کی طرح اسلامی فریضہ اور عبادت ہے، اور مسلمانوں کی ذلت، پستی اور غلامی کا علاج ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو جہاد سے روشناس ہو چکے ہیں اور جہاد کا مزہ بھی چکھ چکے ہیں، وہ بھی بہت جلدی جہاد کو پھلا دیتے ہیں، اور دنیاوی مصروفیتیں اور طرح طرح کی غفلتیں انہیں جہاد کی حقیقت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور تو اور بہت سے مجاہدین جب تنظیمی امور میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں اور انہیں محاذ پر جانے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ بھی جہاد کو اور اس کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور بزدلی اور حب دنیا وغیرہ جیسے امراض کا شکار ہو کر بے عمل اور بعض اوقات بد عمل بن جاتے ہیں۔ جذبہ جہاد چونکہ مسلسل یاد دہانی اور ترغیب و تحریض کا محتاج ہے، اس لیے جب اسے اپنی خوراک نہیں ملتی تو وہ یا تو سرد ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعوت جہاد کو بہت مؤثر بنانے اور عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک جہاد کا موضوع اردو زبان میں ایک اجنبی اور گم شدہ موضوع تھا۔ پرانی کتابیں اب چھاپی نہیں جا رہی تھیں اور بڑی کتابوں کو پڑھنے کا رجحان کم ہو چکا تھا۔ نئے لکھنے والوں کو جہاد پر لکھنے کی شاید ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ جہاد کے موضوع پر عام فہم لٹریچر نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی طرح اس موضوع پر نہ تو کوئی ریڈیو اسٹیشن کچھ نشر کرتا تھا اور نہ اس موضوع کو بیان کرنے والی کیسٹیں موجود تھیں۔ جب دعوت جہاد کا یہ عالم تھا تو جذبہ جہاد کہاں سے اور کس طرح سے پیدا ہوتا؟ البتہ جہاد کی مخالفت زور و شور سے ہر دور میں جاری رہی، اور بعض جماعتیں اور تنظیمیں تو اسے اپنا بنیادی مقصد بنا کر کام کر رہی تھی۔ 1979 افغانستان میں سوویت یونین نے کھلم کھلا جارحیت کی، اور اپنی لاکھوں کی تعداد میں مسلح افواج ایک گھناؤنے اور دور رس مقصد کے لیے افغانستان میں داخل کر دیں۔ خوش قسمتی سے افغانستان میں مسلمانوں کی عمومی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، اور وہ روسی افواج کے داخلے سے پہلے اپنے روس نواز کمیونسٹ حکمرانوں کے خلاف جہاد شروع کر چکے تھے۔ روسی افواج کے براہ راست داخلے نے اس جہاد کو مزید تیز کر دیا، اور افغان مجاہدین کی آواز اور کارنامے افغانستان سے باہر بھی سنے جانے لگے۔ افغان مجاہدین کی یہ آواز اور کارنامے عملی دعوت جہاد بن گئے، اور کافی عرصے سے بند عمومی دعوت جہاد کا حیا ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعوت زور پکڑتی گئی، چونکہ یہ محض قلم یا زبان کی دعوت نہیں تھی بلکہ سامنے ایک میدان عمل بھی موجود تھا۔ اسی طرح اس دعوت میں محض ماضی کے واقعات بیان نہیں کیے جاتے تھے بلکہ حال میں جاری سرفروشی کے تذکرے بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس دعوت نے عروج پایا، اور جب 1988 میں سوویت یونین ذلیل و خوار ہو کر افغانستان سے نکلا تو مسلمانوں کا جذبہ جہاد اوج ثریا تک پہنچ چکا تھا، مگر پھر مجاہدین کے بعض لیڈر نفس پرستی کا شکار ہو گئے، اور ان سے دینی تسلب اور مضبوطی کی جو امیدیں کی جا رہی تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ یہ لیڈر پھیکے تربوز نکلے، اور ذاتی اور تنظیمی بالادستی کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ان کی اس لڑائی نے دعوت جہاد کو نقصان پہنچایا، لیکن الحمدللہ اس دوران جہاد کی دعوت مشرق و مغرب میں پھیل چکی تھی۔ آل علم مجاہدین کی توجہ سے اس موضوع پر کافی لٹریچر بھی تیار ہو چکا تھا، لا تعداد کیسٹیں اور کتابچے اور چھوٹے بڑے پمفلیٹ بھی تمام ملکی اور جغرافیائی پابندیوں کو توڑ کر ہر طرف پھیل چکے تھے۔ مسلمانوں کے سامنے افغانستان کے بعد کشمیر، تاجکستان، بوسنیا اور چیچنیا کی تحریکیں اور ان میں سرفروشی اور جوان مردی کے عجیب و غریب واقعات بھی آ چکے تھے۔ فلسطین کی تحریک میں آتی ہوئی نئی جان بھی مسلمانوں سے مخفی نہیں تھی۔ صومالیہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی جذبہ جہاد کی ترقی کا ذریعہ بنا، پھر بھی افغانستان کے عجیب و غریب اور نا سمجھ آنے والے حالات بہرحال مایوسی کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، اور داعیان جہاد پر ہر طرف سے اعتراضات کے تیر پھینکے جا رہے تھے۔ یکایک جہاد کی عظمت ایک بار پھر پورے آب و تاب سے چمکی، اور دنیا کی آنکھیں خیرہ رہ گئیں۔ قندھار کے ایک کچے مکان کے عمر ثالث حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد بے سر و سامانی کے عالم میں چند افراد کے ساتھ نکلے، اور تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے قرآن مجید کے حکم جہاد کی صداقت ایک بار پھر پوری دنیا کو دکھا دی، اور جہاد کی دعوت دینے والوں نے جو کچھ لکھا اور کہا تھا وہ بھی سچا کر دکھایا۔ آج الحمدللہ طالبان تقریباً پورے افغانستان پر شریعت نافذ کر چکے ہیں، جہاد اپنی عظمت کا لوہا منوا چکا ہے، اقوام متحدہ اور تمام کفریہ طاقتیں اپنی ناکامی اور بے بسی پر افسوس کے ساتھ ہاتھ مل رہی ہیں، بڑے بڑے شاطر اپنی عقلیں کھو بیٹھے ہیں، اور اہل ایمان غم اور افسوس کے ایک طویل عرصے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں، مگر ابھی کام ختم نہیں ہوا بلکہ اب تو کام شروع ہوا ہے۔ ہمیں ابھی تک منزل نہیں ملی، البتہ نشان منزل مل گیا ہے۔ یہ وقت دم لینے کا نہیں بلکہ پے در پے مضبوط وار کرنے کا ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب اعلی ایمان کے حوصلے بلند ہے اور کفر اپنا حوصلہ کھو چکا ہے۔ حوصلہ کھو دینا آدھی سے زائد شکست ہے، اس لیے یہ وقت جشن منانے کا نہیں بلکہ مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کا ہے۔ آج افغانستان میں جو روشنی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس میں کھو جانے کی بجائے اس روشنی کے ذریعے ان اندھیروں کو ڈھونڈنے اور جلا ڈالنے کی ضرورت ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف شکلوں میں امت مسلمہ پر مسلط ہیں۔ فتح کا دروازہ اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے، اب اگر مسلمان آگے نہ بڑھے تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے، یہ وقت چھا جانے کا ہے۔ دشمن حواس باختہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاد کی کامیابی کے تین عناصر ہیں، اخلاص، اتحاد اور تدبیر۔ آج مسلمانوں کو الحمدللہ افغانستان میں یہ تینوں نعمتیں نصیب ہیں۔ اخلاص ٹھاٹھے مار رہا ہے، اتحاد کے لیے مرکزیت شرط ہے۔ الحمدللہ ایک مرکز اور ایک امیر پر سب متفق ہیں، اور طویل جنگ نے افغان کمانڈروں کو جنگی تدابیر کا پاور ہاؤس بنا دیا ہے۔ کفر کی کوشش ہوگی کہ ان تین عناصر میں سے کوئی ایک یا سارے تباہ کر دیے جائیں، مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تین عناصر کی حفاظت کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی تحریکوں میں ان تین عناصر کو افغانستان سے برآمد کریں۔ مرکزیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، اور مظلوم امت کو ایک شرعی امیر عطا فرمایا ہے تاکہ اس کی قیادت میں جہاد کر کے وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت و شوکت کو بحال کرے اور اپنے مقبوضہ علاقے دشمنوں سے واپس لے کر اقدامی جہاد کا وہ فریضہ شروع کر دے جس سے مسلمان صدیوں سے محروم ہیں۔ ان تین عناصر کو یاد کر لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ ان کے بغیر مسلمان جہاد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، مگر یہ سب کچھ مسلمانوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے مسلسل دعوت کی ضرورت ہے، مسلسل ترغیب و تحریض کی ضرورت ہے، اور مسلسل یاد دہانی کی ضرورت ہے تاکہ کوئی غافل نہ ہونے پائے، اور ہر وہ شخص جو جہاد سے ناواقف ہے وہ جہاد کو جان لے، جہاد کو پہچان لے، اور جو لوگ جہاد میں لگے ہوئے ہیں وہ مزید پختہ ہوں اور اس عمل کی مشکلات اور دنیا کی رونقیں اور لذتیں انہیں جہاد سے غافل نہ کر دیں، اور جہاد کی حقیقت اور مقاصد انہیں اچھی طرح یاد رہیں، اور جہاد کے فضائل ان کے جسم میں ہر وقت کرنٹ بن کر دوڑتے رہیں۔ اس کے لیے ایسے اخبار بھی نکالنے ہوں گے جو الجہاد الجہاد کی صدائیں لگائیں اور مجاہدین کے دل گداز کارنامے بتائیں۔ اس کے لیے ریڈیو اسٹیشن بھی خریدنے اور چلانے ہوں گے جو مسلمانوں کے بچے بچے کو جہاد کی اذان یاد کرائیں اور یہ بھولا ہوا سبق صبح و شام سنائیں۔ اس کے لیے کیسٹیں بھی تیار کرنی ہوں گی اور دنیا بھر میں پھیلانی ہوں گی، ایسی کیسٹیں جو خون کی گردش کو تیز کر دیں اور موت کے آئینے میں رخ یار دکھا کر گھر میں بیٹھنا دشوار کر دیں۔ ایسی کتابیں اور رسالے بھی چھاپنے ہوں گے جو جہاد کے حقیقی مفہوم کو سمجھائیں اور جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں اور مسئلہ جہاد پر سے تحریفات اور شکوک و شبہات کی دھول مٹا دیں۔ یہ مت بھولیے کہ اب ہمارا مقابلہ پوری دنیا کے کفر سے ہے۔ اب ہمیں مدینہ منورہ کی طرح ایک دارالاسلام افغانستان کی شکل میں مل چکا ہے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وارث امیر بھی نصیب ہو چکا ہے۔ اب اس دور کے قیصر و کسریٰ کے لشکر ہمارے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ایک بڑی طاقت فنا ہو چکی ہے جبکہ دوسری اپنی بقا کے لیے ہمیں مٹانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میدان جنگ تیار ہے، دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہیں، اور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ اور مخلص سے مخلص اور جانباز سے جانباز مجاہدین کی ضرورت ہے۔ بس اسی تقاضے کو سامنے رکھ کر دعوت جہاد کا بازار گرم کیجئے اور دعوت کا ایسا انداز اختیار کیجئے جو یہ سارے تقاضے پورے کر دے۔ مجاہدین بھی تیار ہوں اور ان میں اخلاص بھی پیدا ہو، اور وہ فتنوں سے بھی محفوظ رہیں، اور ان میں جوان مردی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور امید ہے کہ اس کام کے اہل لوگ میدان میں اتر کر اس کام کا حق ادا فرمائیں گے اور فرما رہے ہوں گے۔ اسی دریا میں چند قطرے ڈال کر دعوت جہاد میں شرکت اور آخرت میں نجات کی نیت سے یہ مجموعہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور مسلمانوں کے کسی کام آ جائے تو سعادت ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد مسعود اظہر، 22 ربیع الثانی 1419 ہجری بمطابق 15 اگست 1998، لیلۃ الاحد بوقت 10 بجے شب، کوٹ بھلوال جیل، جموں۔